إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أعزائي محترم سلمان قردشترم hamınızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği salamla salamlayıp diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Es-sâbikûne el-evvelûne minel muhâcirîne vel-ensâr vellezîne tebaûhum bi ihsânin radiyallahu anhum ve radû anh ve a'adde lehum cennâtin tecrî min tehtiha el-enhâr hâlidîne fîhe ebede zâlikel fevzul azîm. Dinde hamını ötüp geçen muhacirlere ve ansara hemsinin yaxşı işler görmekte onların yolunu tutup gidenlere Allah ağızları altından çaylar akan cennet bağları hazırlamıştır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. İçinde ebedi kalacakları cennet bağları hazırlamıştır. Həqiqətən bu böyük uğurdur. Bu böyük uğuru qazanmaq üçün, buna nail olmaq üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başda olmaqla onun ardıcıllarının yolunu tutub getmək lazımdır. Yəni, sadəcə müsəlman olmaq lazımdır. Müsəlmanları parçalamaq, müsəlmanları firqələrə ayırmaq bizə yaraşmaz. Nəinki bizə yaraşmaz, hətta yaramaz əməllərdən sayılır. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə bunu pisləyir. Deyir ki, Kullu hizbin bimə lədeyhim tərihim. Hər bir dəstə, hər bir firqə öz tutduğu yolla fəxr edir. Lakin Allah eğer bizleri Müslüman adlandırırsa sözü de Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Huve semmâkumul muslimin, o sizi Müslüman adlandırdı. Bu sözden sonra, bu addan sonra ne için biz Müslümanlar özümüzü belaya salmalı, parçalanmalı, özümüze başka adlar götürmeliyiz ve düşmanı bize güldürmeliyiz. Neye göre? Olmazmı ki müsəlman deməklə kifayətlənək və əvvəlki ilk müsəlmanların yolunu tutub gedək və onlarla bərabər cənnətə daxil olaq. Malik İbni Ənəs adlı böyük İslam alimlərindən birinin gözəl bir sözü var. Deyir ki Lə yəslihu əxiru hədihil ümmə illə bimə saluhə bihi əvvəluhə. Bu ümmətin əvvəlinciləri nə ilə islah olmuşlarsa, axırıncıları da ancaq onunla islah ola bilərlər. Bu ümmətin əvvəlinciləri kimlər olub? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sirdaşları, yaxınları, tərəfdarları, sahabələri. Onlar nə ilə islah olub? Bax, onlar da əvvəl səhv yolda olub. Nə ilə islah olublar? Allah'ın kitabı və Peyğəmbərimizin hədisləri ilə, Peyğəmbərimizin tövsiyələri ilə. Əgər biz onların yolunu tutub gediriksə, onların hamısına hörmət etməliyik. Hamısına. Onlardan birini bir nəfər təhqir edir, söyür. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, benim sahabelerimi söyməyin. Eğer sizden biriniz Uhud dağı boyda qızıl, Allah yolunda sədəqə versə, onlardan birinin verdiği bir ovuc sədəqəyə hətta yarısına belə bərabər olmaz. Hansı sahabəni söymüşdülər? Hansı sahabəni təhqir etmişdilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu müdafiə etdi. Kim idi bu sahabə? Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh. Bugün mən sizə bax, bu sahabə haqda danışacağım. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh barədə. Abdurrahman ibn Avf Qureyşli idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəcərəsindən idi. Dikkat edin, Abdurrahman ibn Avf babalarından Kiləb Murra adlı adı keçir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ulu babalarının adı Kiləb Murra olub. Abdurrahman ibn Avf İbn Abdu Avf, İbn Abdul Haris, İbn Zehra, İbn Kilab, İbn Murra, İbn Lüey, El-Qurashi. Radiyallahu anhum. Zahiliyyət dövründə bu sahabənin adı Abdu Amr, rivayətlərin birində də Abdul Kəbə idi. Yəni Amrın qulu yaxud Kəbənin qulu. İslam'a gəldikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın en çok sevdiği adlardan birini Abdurrahman adını verdi. Bilirsiniz Allah'ın en çok sevdiği adlar hansı adlardır? Hadiste gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah'ın en çok sevdiği ad Abdullah ve Abdurrahman adlardır. Abdullah Allah'ın kulu demektir. Abdurrahman da Er-Rahman'ın kulu demektir. Her ikisi Allah'ın en çok sevdiği adlardandır. Bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelecek nesillere de nasihat edir ki eğer ataları anaları bilmeden onlara pis ad veriblerse o adları değiştirip özlerine yaxşı adlar götürsünler. Hadisin ardınca gelir ki ve Allah'ın hoşuna gitmeyen en pis ad Herb ve Murra'dır. Herb müharibə demektir. Murra da acı deməkdir. Bu adlara oxşar nə adlar varsa, bu xüsusda nə cür pis adlar varsa o adları dəyişdirin. Özünüzə gözəl adlar götürün. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu ağ bəniz, qara göz, uzun kirpik, uzun boğaz və enli kürək bir adam idi. Bu sahabə cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənnətlə kimləri müjdələmişdi? 10 nəfər kimlər idi? 10 nəfər Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli, Təlhə, Zübeyr, Abdurrahman ibn Avf, Səad ibn Əbi Vəqqas, Səid ibn Zeyd və Əbu Ubeyd ibn Cərrah. Allah onların hamısından razı olsun. Amin. Bu 10 nəfərin içərisində yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bir nəfəri cənnət səbirsizliklə gözləyirdi. Digər bir hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cənnət 3 nəfəri səbirsizliklə gözləyir. 3 nəfəri səbirsizliklə gözləyir. Onlar üçün darıxır. Bilirsiniz kimlər idi onlar? Qalib Nəbi Talib, Salman Farisi və Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum. Gələn söhbətlərdə inşallah bu sahabələr barədə danışaraq. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabənin şəhid olacağını xəbər verir. Elə düşünmüyün ki, şəhid olmaq üçün mütləq gedib haradasa vuruşmaq lazımdır. Sən Allahdan şəhidlik istə, Allah sənə o şəhidliyi nəsib edəcək. Peki sən Allahdan şəhidlik istə. Və bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri ilə birgə Hira dağına qalxırlar. Dağ silkələnməyə başlayır. Dağ silkələndikdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sakit ol, ey Hira. Sənin üstündə bir peyğəmbər, bir siddiq və şəhidlər vardır. Kimlər idi bunlar? Peyğəmbər aydındır. Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem idi. Siddiq də aydındır. Abu Bakr radiyallahu anh idi. Və şəhidlər kimlər idi? Şəhidlər Ömər, Osman, Əli, Talhə, Zübeyr, Səad və Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh. Əgər baxsanız, bunların demək olar ki, hamısı yatağında vəfat edib. Lakin bəziləri xainlər tərəfindən vurulub. Və bunları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəhid saydı. Onlar vaxtı ilə Allah yolunda çox işlər görmüşdülər. Vaxtı ilə Allah yolunda canından keçməyə hazır idilər. Döyüşlərin hamısında iştirak etmişdilər. Abdurrahman ibn Avf həmçinin Ömər tərəfindən xəlifəliyə namizəd seçilmiş 6 nəfərdən biri idi. Kimlər idi o 6 nəfər? Ömər vəfat edəndə bütün sahabələrə kimləri təklif edir? Xəlifəliyə kimləri təklif edir? 6 nəfər: Osman, Əli, Talhə, Zübeyr, Abdurrahman ibn Avf və Sa'd ibn Əbi Vəqqas. Bu 6 nəfəri şuranın ixtiyarına buraxır ki, onlar seçsin. Onlar da Osmanı seçir. Həmçinin Abdurrahman ibn Avf İslam dinini qəbul etmiş, daha doğrusu ilk əvvəl qəbul etmiş 8 nəfərdən biridir. İlk 8 nəfərdən biridir. Və Abu Bakrın dəvəti ilə İslamı qəbul etmiş ilk 5 nəfərdən biridir. Bundan əlavə bu sahabənin hörmətli olmasına, onun 2 dəfə Həbəşistana hicrət etməsi, sonra da Mədinəyə hicrət etməsi dəlalət edir. 3 şərə hicrət etmişdir. 2 dəfə Həbəşistana, 1 dəfə də Mədinəyə. Hicrət də nə üçün olur? Nə yolunda olur? Hicrət Allah yolunda olur. Allah üçün olur. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu Mədinəyə hicrət etdikdə heç nəyə olmur. Çünki hər bir şeyini, evini də Məkkədə müşriklər əlindən alırlar. Onları Məkkədən qovurlar. Mədinəyə gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu gətirir Səad ibni Rabi adlı Ənsarın yanına. Mədinə əhlindən olan bir sahabənin yanına gətirir və onları bir-birinə qardaş elan edir. Aralarında qardaşlıq münasibəti qurur ki, bu sənin qardaşındır, hər bir işdə sənə köməkli edəcək. Abdurrahman deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çıxıb getdikdən sonra Səad ibn Rabi mənə dedi ki, mən Ənsarın ən varlı adamlarındanam. Var dövlətinin yarısını sənə verirəm. Abdurrahman ibn Avf isə cavabında ona görə nə deyir? Deyir, Allah sənin malına bərəkət versin. Mənim ona ehtiyacım yoxdur. De görüm, Mədinədə bazar varmı? Saad ona Qaynuqa bazarını göstərir, Yahudilərin bazarını. Abdurrahman ibn Avf gedir bazara və başlayır ticarətlə məşğul olmağa. Bir neçə gündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, bunun paltarından ətir isi gəlir. Gözəl ətir qoxusu. Hiss eləyir, təxmin edir və deyir ki, deyəsən evlənmişsən. Abdurrahman radiyallahu anh deyir ki, bəli ya Rasulullah, evlənmişəm. Ənsardan olan bir qadınla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, nə qədər mehir vermişsən? Deyir, bir çəyirdə ağırlığında qızıl vermişəm. Bir çəyirdə ağırlığında qızıl. Mehir olaraq. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, elə isə heç olmasa bir qoyunla, yəni bir qoyun kəsib ziyafətdir. Evlənən adam gərək evliliyini hamıya bildirsin ki, hamı ona xeyir, bərəkət diləsin. Yadıma düşmüşkən bir şey sizə deyim, sonra söhbəti davam edəcəm. Diqqət edin. Adam Allah üçün evləndikdə istəyir ki, bunu valideynlərinə bildirsin. Valideynlərinə bildirsin ki, onlar onun üçün xeyir dua diləsin. Dostlarına bildirir ki, toyuna gəlsinlər. Onu təbrik eləsinlər. Qohum-əqrabaya bildirir. Hamıya bildirir. Allah üçün evlənir. Allahın qoyduğu qayda qanunla. Allah da o evliliyə bərəkət verir. Və bu həyat yoldaşı ilə yaşayır. 5 il, 10 il, 20 il, 30 il, 40 il. Nə qədər Allah onlara ömür versə. Bu illər ərzində o hər dəfə həyat yoldaşına yaxınlaşdıqda ürəklə yaxınlaşır, sevgi ilə yaxınlaşır, məhəbbətlə yaxınlaşır. Bir dəfə də olsun həyat yoldaşına qarşı ikrah hissi oyanmır. Hər dəfə, halbuki eyni adamla yaxınlıq edir. Amma əks halda zina etdikdə onu Allah üçün eləmir deyə, şeytana uyub eləyir deyə çalışır ki, onu valideynlərindən də gizlətsin. Qohum əqrabadan da, dostlarından da. Gizlətsin ki, rüsvay olmasın. Bu bir. İkincisi, Allah ona həmin o yaxınlığa bərəkət vermir deyə nə cür gözəl qadın olursa olsun, bir müddətdən sonra onu atır, ona qarşı ikrah soyanır. Onunla çox yaşaya bilmir. Çünki Allah o işə bərəkət vermir. Bizim bu cür gözəl dinimiz və bu dində nə qədər bərəkət var, bundan istifadə etməliyik. Səad ibn Rabi ki, Abdurrahman ibn Avfa var dövlətinin yarısını təklif elədi. O da götürmədi. Öz-özünə fikirləşirəm ki, indiki zamanda hansı bir müsəlman var dövlətinin yarısını müsəlman qardaşına verər? Və hansı müsəlman ona təklif olunan o qədər var dövlətdən imtina edər? Bax, belələrini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərifləyib demişdir ki, xayrun nəsi qarni fümməlləzinə yəlunəhum fümməlləzinə yəlunəhum. Ən xeyirli insanlar mənim dövrümdə yaşayanlardır. Sonra onların ardınca gələnlər, sonra da onların ardınca gələnlərdir. Sonra elə bir zaman gələcək ki, elə bir nəsil gələcək ki, onlardan hər birinin şahidliyi andını, andı da şahidliyini qabaqlayacaqdır. Bu nə deməkdir? Yəni, onlar çalışacaqlar ki, nəyin bahasına olursa olsun, öz istəklərinə nail olsunlar. Buna görə də yalandan, and içməkdən və şahidliyi etməkdən çəkinməyəcəklər. O qədər insanlara rast gəlirsiniz ki, öz istəyinə nail olmaq üçün hər bir yaramaz işə əl qoyur. Razıdır ki, ona lənət oxusunlar. Bəddua eləsinlər. Qarğış eləsinlər. Razıdır. Tək öz istəyinə nail olsun. Amma o sahabələr istəklərinə bu dünyada yox, ahirətdə nail olmağa çalışırdılar. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın qarşısına gətirib bir qab gözəl yemək qoyurlar. Ləziz yeməklər. Yeməkdən bir iki loxma götürür, qalanını göndərir xidmətçilərinə. Yeməyi gətirən adamlar soruşur ki, niyə bu yeməkdən, bu tamamdan dadmadın? Ya Əmir Əl-Müminin. Deyir ki, mən kifayət qədər ondan yedim. İstəmirəm özümü buna öyrəşdirin. Yəni çox yeməyə. Sonra tapmayan da bu mənə pis təsir edər. Tapmayan da sözə baxın. Əmir el-Müminin idi. Onun üçün tapmamaq söhbəti yox idi. İstədiyi şey istədiyi yerdə edə bilərdi. Lakin özünü dünyaya öyrəşdirmirdi. Ahirəti üçün yaşayırdı. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh Bədirdə, Uhudda və digər döyüşlərin hamısında iştirak etmişdi. Uhud döyüşündə fədakarlıqla döyüşür, 21 yara alır döyüşdə, əksəriyyətini də ayağından. Ondan sonra başlayır axsamağa. 21 yara. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bunu qılıncla vururlar, yıxılsa da qalxıb yenə döyüşür. Nizə ilə vururlar, yıxılsa da yenə qalxıb döyüşür, döyüşü davam edir və qarşısındakı müşrik kafir heyrətə gəlir ki, adamı nə qədər vururuq, yenə üstümüzə gəlir. Bunun nədir buna vadar edən? Nə yolunda vuruşursa, nə ağrıları hiss etmir, nə də ölümdən qorxmur. Onlar bir dəstə, bir toplum Rum imperiyasının üstünə gedərkən, onların başçısı, sərkərdəsi Seyfullah ləqəbli Xalid ibn Valid radiyallahu anhu Rum imperatoruna məktub yazır. Yazır ki, İslamı qəbul et, canını Allahın əzabından qurtar. Əks halda cizyə verməli olacaqsan. Müsəlmanlar zəkat verdiyi kimi İslamın inkişafı üçün. Siz də cizyə verəcəksiniz. Bunu da qəbul eləməsən, özündən küs. Özündən başqa heç kəsi qınama. Mən sənin üstünə elə insanlarla gəlmişəm ki, siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, bu dünyanı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda şəhid olmağı sevirlər. Sevirlər. Təsəvvür edirsinizmi? Abdurrahman İbn Avf barədə nə qədər gözəl cəhətlər, xüsusiyyətlər sadaladım. Abdurrahman İbn Avf İslamın lap əvvəlindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. 10 il, daha doğrusu 13 il Məkkədə onunla bərabər idi. 13 il İslamda bişmiş adam, imanı möhkəmlənmiş adam gəlir Mədinəyə. Mədinədə ilk döyüşdə, Bədr döyüşündə zərgələr ki düzülür müşriklərə qarşı. Zərgə və zərgə ki düzülürlər müsəlmanlar. Görün Abdurrahman ibn Avf, Abdurrahman ibn Avf'un başına nə gəlir? Nə iş gəlir? Deyir ki, müşriklərlə üzbəüz dayandığımız zaman sağıma, soluma baxdım, gördüm ki, iki az yaşlı uşaq durub yanımda. Sağımda da, solumda da. Onlar 12-13 yaşlarında. İki qardaş idilər. Mədinə əhlindən, Ənsardan idi. Öz-özümə dedim ki, kaş yanımda qüvvətli adamlar olaydı. Döyüşdə bir-birimizə arxa olaydıq. Uşaqlar mənim sözümü eşitdi. Onlardan birisi dirsəyi ilə məni dümsüyləyib dedi ki, Əmican, Abu Cəhli tanıyırsan mı? Dedim, qardaş oğlu, Abu Cəhl sənin nəyinə lazım? Uşaq dedi ki, mənə deyiblər ki, o peyğəmbəri söyür. Canım əlimdə olan Allaha and olsun ki, əgər mən onu görsəm, ikimizdən əcəli daha yaxın olanı ölüncəyə qədər mən ondan əl çəkməyəcəyəm. Bunu uşaq deyir. O biri tərəfimdə dayanan uşaq da məni dirsəyi ilə dümsüklədi, eyni sözü dedi. Sanki məni ruhlandırdılar. Baxdım ki, bu uşaqlar Allah yolunda ölməyə hazırdılar. Şəhid olmağa hazırdılar. Təki Allahın sevgisini qazansınlar. Döyüş başladı və mən onlara Abu Cəhli göstərdim. Onlar da qılıncını çəkib cumdular Abu Cəhlin üstünə və onu kılıncdan keçirdilər. Öldürdülər onu. Maraqlı nədir? Maraqlı odur ki, Allah Subhanahu Taala bu döyüşdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ən qatı düşməni olan Əbu Cəhli öldürməyi nə Həmzəyə, nə Ömərə, nə Əliyə, nə də başqa bir sahabiyə nəsib eləmədi. Kim buna can atırdısa, kim bunu istəyirdisə, ona nəsib elədi. Bu iki uşağa. Onlar Əbu Cəhli öldürdülər və Əbu Cəhli öldürməklə tarixə bir iz qoydular. Müşriklərin başçısını ki öldürdülər, artıq onları məğlub etdilər. Sarsıtdılar. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh elə bilə sahabə deyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namaz qılmaq vacib buyurulduğu gündən vəfat edənə dək sahabələrə namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qıldırırdı. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olduğu yerdə heç bir sahabə önə keçməzdi. Namazda imamlıq eləməzdi. Namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qıldırırdı. Yalnız ölümünə yaxın ağır xəstələndiyi vaxt namazı Abubakır qıldırırdı. Radiyallahu anh. Amma belə bir hadisə baş verir. Muğir ibn-i Şöbə radiyallahu anh deyir ki, bir dəfə biz səfərdəykən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təbii ehtiyacını rəf etmək üçün uzaq bir yerə getdi. Ayaq yoluna getdi. Sonra dəstəmaz aldı. Mən də onunla bərabər dəstəmaz aldım. O öz dəvəsinə mindi, mən də öz dəvəmə və gəlib cəmaata yetişdikdə gördü ki, artıq namaza başlayıblar və namazın iki rükətini qılıblar. Cəmaat namazını kim qıldırırdı? Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh. Abdurrahman ibn Auf hiss elədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir. Arxaya keçdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem önə keçsin və namazı davam eləsin. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işarə etdi ki, yerində qal. Və onun arxasında durub, iki rükət namazı onun arxasında yerdə qalana da salam verdikdən sonra qalxıb tamamladı. Yəni, bu da Abdurrahman ibn-i Amf üçün şərəf idi. Radiyallahu anh, arxasında Allahın Peyğəmbəri durub namaz qılırdı. Bu da onun üçün bir şərəf idi. Nəinki Abdurrahman ibn-i Avf, daha doğrusu, nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, hətta sahabələr də ona hörmət edirdilər. Bilirsiniz, xəlifə Öməri kim vurub, kim qətlə yetirib? Bilirsinizmi? Onu qətlə yetirən adam üçün böyük bir muzey tikiblər onun şərəfinə. Bu, Əbu Lü'lü, Feyruz idi. Məcrusi. Namazda ikən arxadan yaxınlaşıb əvvəl kürəyindən sonra böyründən 7 dənə bıçaq vurur. Ömər radiyallahu anh. Ömər yaralanır və artıq namazı davam edə bilmir. Abdurrahman ibn-i Avf'ın əlindən tutub ona önə çəkir. Önə çəkir ki, namazı o davam etdirsin. Bu da onu göstərir ki, bu sahabə həqiqətən də hörmətə layiq bir sahabə idi. Abdurrahman ibn-i Avf radiyallahu anhu tacir olmaqla yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədisləri də öyrənirdi. Hədis kitablarını oxuyanda Abdurrahman ibn Avf'dan neçə-neçə hədislərə rast gəlirik. Bu hədisləri nə vaxtsa gəlib öyrənib, eşidib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adından rivayet edib. Və bu hədisləri ən maraqlısı bir hədisdir ki, onu sizə danışacağım. İbn Abbas rivayet edir. Rivayet edir, deyir ki, bir dəfə biz Ömərin yanındaykən o məndən soruşdu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellemin namazda səhvə yol vermiş müsəlmana nə isə əmr etdiyini eşitmirsənmi? Belə olduqda həmin adam nə etməlidir? Dedim, xeyr, vallahi mən heç nə eşitməmişəm. Sən də mi Rasulullahdan bu haqda heç nə eşitməmişsən, ya əmir-əl-müminin? Ömər də, xeyr, vallahi ki, eşitməmişəm, dedi. Elə bu vaxt Abdurrahman ibn Avf gəldi və bizdən nə işlə məşğulsunuz deyə soruşdu. Ömər onu məsələdən agah etdikdə Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh dedi, mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda nə buyurduğunu eşitmişəm. Subhanallah. İbn Abbas ləqəbi nə idi? Turcumanul Quran. Quranı hamıdan yaxşı bilən adam, hədislərlə bərabər Quranı təfsir edən, daim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olan adam. Həmçinin Ömər radiyallahu anh elə belə adam deyildi ki, onu xəlifə seçirdilər. Qurandan da, hədisdən də kifayət qədər məlumatı var idi. Lakin nə Ömər, nə də İbn Abbas radiyallahu anhına bu hədisi eşitməmişdilər. Bunu ticarətlə məşğul olan Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhına eşitmişdi. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitmişəm. Biriniz namaz qıldığı zaman rükətlərin sayını itirsə, artıq və ya əsih qıldığını güman edərsə və əgər bir yoxsa iki rükət qıldığına şək edərsə, qoy bir rükət qıldığını yəqin bilsin. Və əgər iki yoxsa üç rükət qıldığına şək edərsə, qoy iki rükət qıldığını yəqin bilsin. Və əgər üç yoxsa dörd rükət qıldığını şək edərsə, qoy üç rükət qıldığını yəqin bilsin. Belə etsin ki, şək artıq rükətə aid olsun. Əskih rükətə yox, artıq rükətə. Sonra da salamdan əvvəl iki dəfə səcdə etsin və salamları versin. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda, rükətlərdə şək edən adama öyrədir. Bunu da Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh eşidir. Ticarətlə məşğul olan adam vaxt tapıb dinini də öyrənirdi. Allah da Quran-ı Kərimdə belə möminlər barədə nə deyir? Deyir ki, Ricalun la tulhihum ticaratun və la bey'un an zikrillah. O kişilər ki, onları nə ticarət, nə alış-veriş Allahı yad etməkdən, Allahı zikr etməkdən yayındırmır. Onlar öz işində məşğul olsa da, vaxt tapıb nə vaxtsa kitab da oxuyur, yığışıb öz aralarında bir gözəl söhbətlər də edir, Quran da oxuyur və s. və s. işlərlə məşğul olaraq Allahı yad edirlər. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh İslam'a gəldikdən sonra ömrünü Allaha və onun Rəsuluna itaət etməkdə keçirir. Xeyrxah işlər görür. Hətta ölüm ayağındaykən Allah ona yaxşılıq etməyi nəsib edir. Vay o kəslərin alına ki, ölüm əyağında ikən görürsən ki, telefonu əlinə alır, deyir ki, xırıldıya-xırıldıya, nəfəsi güclə gedir-gəlir. Telefonu əlinə götürür, deyir ki, filan kəsin məhv eləyərsiz, filan kəsin filan qədər pulunu əlindən alarsız, filan kəsin başına filan oyunu açarsız. Ölür, bu dünyadan köçür, lə ilə ilə Allah demək, tövbə eləmək ona nəsib olmur. Niyə? Ona görə ki, ömrü boyu yaramaz işlər görür. Ömrün axırında Allah ona necə yaxşı iş görməyi nəsib eləsin. Amma ömrü boyu yaxşı iş görən adama görən Allah ömrünün axırında nəyi nəsib edir? Abdurrahman ibn Avf ölüm ayağındaykən Bədirdə iştirak etmiş hər bir sahabiyə 400 dinar verilməsini vəsiyyət edir. O gün həmin sahabələrin sayı 100 nəfər idi. 100-ü 400-ə vuranda neçə edir? Baxın. Dinarın biri nə qədərdi bilirsinizmi? 4 qram 25 milliqram qızıl. Demək, hər bir sahabiyə 1 kilo 700 qram qızıl verir. 100 sahabiyə bunu vuranda neçə edir? 170 kilo. 170 kilo qızılı ancaq Bədirdə iştirak etmiş sahabələrə verir. Sonra xurma bağı olur. Xurma bağını satır, vəsiyyət edir ki, onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrinin arasında bölüşdürsünlər. Neçəyə satılır bu xurma bağı? 40 min dinara. Və hər bir zövcəsinə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 4 min dinardan artıq pul satır. Bu da həmin qədər qızılıdır. Eyni ilə sahabələrə verdiyi qədər, 170 kilo. Ondan əlavə, Abdurrahman ibn Auf yüzlərlə köləni azad edir. Axırda hələ varislərinə də miras qalır. Küllü miqdarda pul, həmçinin 1000 dəvə, 3000 qoyun və 100 at. Bu adamın nə qədər var dövləti var idi, nə qədər. Halbuki Mədinəyə gələndə heç nəsiz gəlmişdi. O deməkdir ki, Allah subhanahu teala istədiyinə öz lütfündən bəxş edir. İstədiyinə, sevdiyinə. Bir dəfə kasıb sahabələr gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına, deyirlər ki, ya Rasulullah, bizim varlı qardaşlarımız da bizim kimi namaz qılır, oruç tutur. Amma var dövləti var deyə Allah yolunda zəkat, sədəqə verir. Bizdən çox savab qazanırlar. Biz nə edək ki, onlara çata bilək? Niyə çata bilək? Diqqət edin. Quran-ı Kerimdə Allah subhanahu teala deyir, Əs-səbiqunəl əvvəlun. Sahabələr bir-birləri ilə ötüşürdülər yaxşı işlərdə. Bir-birlərini kesməyə çalışırdılar. Başqaları kimi deyil ki, bir-birinin üstünə çıxsınlar. Bir-birindən, bir-birinin çiyninə çıxa-çıxa, lap üstə kimsə, kim varsa aşağıdakini tapdalasın. Elə deyildilər. Onlar irəliyə doğru bir-birlərini kesirdilər. Ötüşürdülər yaxşı işlər görməkdən. Və bu sahabələr də istəyirlər ki, varlı qardaşlarına çatsınlar, onları ötür keçsinlər. Amma nə edəcəklərini bilmirlər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara görür, nə buyurur? Deyir ki, istəyirsinizmi sizə elə bir şey öyrədim? Onu etməklə sizi ötüb keçənlərə satasınız. Sizdən sonra gələnlərdən heç kəs sizə sata bilməsin və sizin etdiyinizi edənlər istisna olmaqla müsəlmanların ən xeyirlisi olasınız. Nədir o? Bunların pulu yox idi. Yəni, bu işə pul sərf eləmək lazım deyil. Bu nədirsə pulsuz gerçəyə çevrilir, həyata keçirilir. Nədir bu? Deyir, hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Əlhəmdülillah, 33 dəfə Allah Əkbər deyin. Dəqiqələr çəkir, dilini tərpətməklə gör nə qədər savab qazanırsan. Amma var dövləti olan mömin yenə də qabaqdadır. Həmin sahabələr bir həftədən sonra qayıdır, gəlir, deyir, ya Rasulullah, varlı qardaşlarımız bu zikirləri bizdən öyrəndilər. İndi onlar da Subhanallah, Əlhəmdülillah, Allah Əkbər deyə zikir edir, yenə onlara çata bilmirik. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin o kasıb sahabələrə ayə okuyur Quranla. Zəlikə fadlullahi yu'tih mən yəşə. Bu Allahın lütfüdür. Onu sevdiyi kimsəyə bəxş edir. Xoş o kəslərin anla ki, Allah onlara var dövlət verdikdə onlar yollarını azmır, çaşmır. O var dövləti Allahın buyurduğu yerə sərf edirlər. Şeytanın yolunda yox, Allahın yolunda sərf edirlər. Həmsinin xoş o kəsibların halına ki, onlar da varlı qardaşlarını yaxşı işlərə yönəldirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, kim birisini bir gözəl işə yönəldərsə, onun qədər savab qazanır. Biz nəyə görə çalışırıq insanlara yaxşı işləri yönəldək, onlara yaxşı tövsiyələr verək? Nə üçün? Onlar gözəl iş gördükdə bizə də savab yazılsın. Biz də savab qazanıq. Ummu Bəkr bint Misvar adlı bir qadın sahabə radiyallahu anh deyir ki, Abdurrahman ibn Auf öz bağını 40 min dinara satıb pulunu Ayşəyə göndərdikdə Ayşə məndən bunu kim göndərib deyə soruşdu. Dedim ki, Abdurrahman ibn Auf göndərib. Onda Ayşə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Abdurrahman bu arədə dediyi müjdəni mənə xəbər verdi. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman belə demişdir. Demişdir ki, məndən sonra zövcələrimin qeydinə səbirli olanlar qalacaq. Səbirli olanlar. Sonra da Abdurrahman ibn Avf üçün dua edib demişdir ki, Allah Avfun oğluna cənnətdəki səlsəbil bulağından içirsin. Digər bir rəvayətdə, bu da Ummu Sələmədən gəlir, bu da Peyğəmbərin zövcəsidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən sonra sadiq və xeyrxah bir insan sizin qeydinizə qalacaq. Allahım, Abdurrahman ibn Avfə cənnətdəki səlsəbil bulağından içirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin də duası rədd olunmazdır. Ummu Kulsum bint Uqba radiyallahu anha Abdurrahman ibn Avf'un yanındaydı. Ölüm ayağındayken Abdurrahman bayıldı. Özündən getdi. Ətrafdakılar onun bu dünyadan artıq köçdüyünü güman etdilər. Və qadın bayıra çıxıb bayırdakılardan xahiş etdi ki, artıq Abdurrahman vəfat edib. Gəlin, kömək eləyin, onu yuyub, dəfn edək. Geri qayıtdıqda, gəlib gördülər ki, o artıq özünə gəlib. Artıq özünə gəlmişdi. Və mən bayıldım mı deyə soruşdum. Özündən xəbəri yoxdur. Oradakılar bəli deyə cavab verdilər. Onda Abdurrahman, radiyallahu anh, onlara bayıldığı zaman yuxuda gördüyünü danışdı. Dedi ki, yuxuda iki mələk insan qiyafəsində mənim yanıma gəldi və gəl bunu aparaq Allahın hüzurunda mühakimə edək deyə buyurdular. Bu vaxt başqa bir mələk gəlib onlara belə buyurdu. Buraxın onu. Bu o kəslərdəndir ki, onlara hələ analarının bətnindəykən xoşbəxt olacaqları yazılmışdı. Bundan sonra, bu hadisədən sonra Abdurrahman ibn Avf hələ bir ayda yaşadı, sonra vəfat etdi. Radiyallahu anh. Ölüm ayağındaykən onun qarşısına gətirib yemək qoyurlar. Ləziz yeməklər. Bu dünyadan gözü tox getsin. Abdurrahman yeməklərə baxır, başlayır ağlamağa. Və üzünü çevirir, yeməkdən yemir. Elə şey olarmı? Kiminsə qarşısına yaxşı yeməklər qoyulsun və adam o yeməkdən yeməsin. Nə idi bunu ağladan və nəyə görə, yadına nə düşmüşdü ki, ağlamağa başladı? İştahı küstü. Yeməkdən imtina elədi. Nə yadına düşdü? Deyir ki, yadıma qardaşım Musab ibn Umeyr düşdü. Radiyallahu anh. Musab ibn Umeyr kim idi? Məkkə müşriklərinin ən varlı ailəsindən olan bir cavan. Cavan ikən hər cür imkanı ola-ola hər bir şeydən imtina edir. Zinadan, içkidən, eyş işrətdən, dünya malını hamısından imtina edir, gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, İslam dinini qəbul edir. Valideynləri ona xəbərdarlıq edir ki, əgər bu yoldan əl çəkməsən, səni oğulluqdan çıxaracaq, heç nəsiz qalacaqsan, sənə bir qəpik də verməyəcək. Musab Allahı və onun Peyğəmbərini seçir. Valideynləri, qohum əqrəbası ondan uzaqlaşır. Onu daha doğrusu özlərindən uzaqlaşdırır. Musab demək olar ki, hamıdan kasıb bir vəziyyətə gəlib çatır. Halbuki, vaxt var idi Musab, sahabələrin yanından gəlib keçəndə uzaqdan ətirin iyindən hiss olunurdu ki, bu Musabı gəlir. Ancaq o bu qədər özünə ətir vura bilər. Hamıdan kasıb vəziyyətə düşür. O qədər kasıb olur ki, Uhud döyüşündə vəfat edərkən onu dəfn etdikdə onu kəfənləmək üçün kəfən tapılmır. Sahabələr də kasıb idi. Bu da Uhudda onu kəfənləyib dəfn etmək üçün kəfən tapılmır. Döyüşdə ancaq bir fitəsi olur, əynində bir də bir qılıncı. Hədisdə gəlir ki, kasıblar cənnətin qapısına gəlib cənnət qapısını döyəcək, cənnət gözətçiləri soruşacaq, nə tez mühakimə olundunuz? Onlar deyəcəklər, bizim nəyimiz var idi ki, mühakimə olmaq? Bir qılıncımız var idi, çiynimizi atıb gedib Allah yolunda vuruşub, şəhid olmuşuq. Allah onları Ali İmran surəsində müjdəliyir, ayə nazil edir ki, bunlar o kəslərdir ki, sözünün üstündə durub Allah yolunda şəhid olublar. Musab ibn-i Umeyr və onun kimlərinə aid bu ayə nazil olur. Abdurrahman ibn-i Avf bunu niyə yada salır? Yada salır ki, o cür varlı insan hamımızdan varlı idi Məkkələ. Öləndə gör nə cür, nə cür vəfat elədi. Kəfən tapılmırdı ki, kəfənlənsin. Buradan yuxarısını əynindəki fitə ilə örtdük, ayaqlarının üstünə də ot düzdük. Və eləcə də dəfn elədi onu. Amma o cənnəti qazandı. Mən qorxuram, bu var dövlət, bu nemətlər bizə ancaq bu dünyada nəsib olsun. Görün, bunu kim deyir? Cənnətlə sağlığında müjdələnən adam. İslamı hamıdan əvvəl qəbul etmiş adam. Allah da Quranda onları tərif edir, onlardan razı olduğunu bildirir. Onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları hazırladığını bildirir. Şəhid olduğunu da Peyğəmbər s.ə.v ona müjdə verir. Bütün bunlarla yanaşı, qəlbi qorxu içindədir ki, birdən bu var dövlət onun başına müsibət gətirər. Ölüm ayağında da var dövlətinin çox hissəsini paylayır. Paylayır ki, savab qazansın. Subhanallah. Abdurrahman ibn-i Avf radiyallahu anhu Osmanın xilafəti dövründə Hicrətin 32-ci ilində 75 yaşında vəfat edir. Cənazə namazını da Osman radiyallahu anhu qılır. Və Bəqi qəbristanlığında, yəqin ki, həcc ziyarətində olmuşsunuz, o qəbristanlığı görmüşsünüz. Həmin qəbristanlıqdadır bu sahabə. Bəqi qəbristanlığında dəfn olunur. Özündən sonra 18 oğlu və bir qızı qalır. 18 oğul və bir qız. Vəfatında qəribə bir hadisə baş verir. Bu hadisəni hədislə danışım sizə. Səhəl radiyallahu anh deyir ki, bir dəfə bir qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə haşiyələnmiş parçadan tikilmiş bir bürüncək gətirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hədiyə etdi. Dedi ki, mən bunu öz əllərimlə tikmişəm. Gətirmişəm ki, geyəsəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onu geydi və məscidə gəldi. Gözəl bürüncək idi. Bir nəfər bunu görəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əynində onu təriflədi. Dedi, nə gözəl bürüncəkdir. Bəlkə onu mənə bağışlayasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də etiraz eləmədi. Namazdan sonra evinə gedib o bürüncəyi çıxarıb ona bağışladı. Bunu eşidən sahabələr həmin adamı qınamağa başladılar ki, sən bilə-bilə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu hədiyə edilib, bilə-bilə ki, onun buna ehtiyacı var və bilə-bilə ki, o sənə bu etiraz eləməyəcək. Onun yanına gələn heç bir adamı boş qaytarmır. Ondan bunu istədim. Sən yaxşı iş görmədin. Həmin adam vallahi ki, mənim buna ehtiyacım yoxdur. Mən bunu ondan istəməkdə məqsədim o idi ki, bu bürüncək mənim öləndə kəfənim olsun. Həqiqətən də öləndə bu bürüncək onun kəfəni oldu. Kim idi bunu istəyən sahabə? Abdurrahman ibn Avf. Radiyallahu anh. Bu qədər var dövlət sahibi gör nəyə can atırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bürüncəyinə. O bilirdi ki, onun əyninə dəyən, onun bədəninə dəyən bürüncək bərəkətlidir. O istəyirdi ki, o bürüncəklə dəfn olunsun. Radiyallahu anh. Və Allahdan istəyim budur ki, Allah-u Teala bizləri yer üzündə olan müsəlmanları mehriban etsin. Müsəlmanlar aralarında olan hansısa inciliyə görə, narazılığa görə, həmsinin əvvəlki müsəlmanların aralarında olan inciliyə, narazılığa görə öz aralarına ədavət salmasınlar. Həmsə mehriban olsunlar. Yaxşı işlərə tələssinlər. Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, nə olubsa olub keçib. Allah Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsinin 20-ci və 21-ci səhifələrində axırlarında da bu ayələr. Eyni ayədir, təkrar-təkrar gətirir. Buyurur, tilkə ümmətun qad xələt ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum və lə tusəlunə əmmə kənu yəmələun. Onlar bir ümmət idi, gəlib getdilər. Onların elədikləri onlara aiddir. Sizin elədiyiniz isə sizə. Onların elədikləri barədə siz sorğu-sual olunmayacaqsınız. Onların arasında nə incilik olubsa da bu adi insani səhvlərdir. Bunu yada salmaqla indiki zamanda müsəlmanlar arasında ədavət salmaq bizə yaraşmaz. Biz əksinə onların yaxşı işlərindən danışmalı, onları tərifləməli, onların bir-birini necə sevdiklərini yada salıb, müsəlmanların möhkəmliyini, birliyini, İslamın nə cür din olduğunu insanlara göstərməliyik. İslam elə bir dindir ki, ancaq Allah üçün bunu yaşasan, Allah bu dini ucaldar və müsəlmanlara kömək olar. Var dövlət xatirinə, vəzifə xatirinə, başqa nəyinsə xatirinə, kiminləsə qardaşlıq eləməyə çalışsan, zahirən ona mehriban olduğunu göstərsən, bunun heç bir faydası olmayacaq. Tez-tez onunla düşmən olacaqsan. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Sən kimə müraciətdir sən? Məhəmməd Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve selləmə, ən fəzilətli insana, ən tədbirli, ən ağıllı insana müraciətdir. Sən yer üzündə olan bütün bu ardövləti onlara, kimlərə müraciətdir? Ən xeyirli insanlara, sahabələrə xərcləsəydin, onları qardaş edə bilməzdin. Onların qəlblərini bir-birinə yaxınlaşdıra bilməzdin, mehriban edə bilməzdin. Onları Allahdır qardaş edən. Görürsünüz, bu ayə dəlildir ki, bir-birimizi Allah üçün sevsək qardaş olaraq, nəyinsə xatirinə sevsəniz bir-birinizi, tez-tez bir-birinizdən ayrılacaqsınız. Və bir rəvayətdə gəlir, məşhur rəvayətdir. Ömər radiyallahu anh bir dəfə bir ordu ilə Şama yollanır. Gəlir bir çay keçidinə çatır, minikdən atından yerə inir, ayaqqablarını çıxarır, çiyinini atır və atın ipindən tutub çayı keçməyə başlayır. Ayaqları palçıq olur, balaqları yaş olur. Bunu görən ordudakı əskərlərdən biri ona deyir ki, Yə əmir əl-müminin, bu nədir? Sən axı xəlifəsən? Qorxuram bu məmləkətin əhalisi səni hörmətlə qarşılamasın. Bu əskərə elə gəlir ki, hörmət zahiri görünüşdədir. Lakin Ömər yaxşı bilir ki, bütün dünya o vaxtı ona nəyə görə hörmət edirdi? Sönür ona tərəf, deyir ki, biz müsəlmanlar Allahın İslam dini sayəsində ucaltdığı bir millətik, bir ümmətik. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsilə ucalmağa çalışacaq, can atacaq, Allah bizi zəll edəcək. Dəfələrlə sizə misal çəkmişəm, bizim bir axsaqqalın misalını. Bu axsaqqal ki, uzun illər vəzifədə işləmişdi. Nazir vəzifəsində. O bizə danışırdı ki, Deyirdi ki, oğlum, çalışın əxlaqlı, əxlaqınız olsun, imanınız olsun, kişiliyiniz olsun. Onda Allah sizi uzaldacaq. Mən deyir, bunun şahidi olmuşam. Biz vaxtı ilə nazirlər bir tədbirə yığışardıq. Xoşumuza gəlməyən bir adam gələndə o tədbirə. O da bizim üçün birisiydi. Uzaqdan bunu görürdük. Hər birimiz onun ünvanına bir pis söz deyirdik. Alçaq gəldi, yaramaz gəldi, pis bir sözlər. Belə ki, yaxınlaşırdı bizə, gülər üzündən onu qarşılayıb yola verirdik. Öz-özümə düşünürdüm ki, bu adamın pulu da var, vəzifəsi də var, arxası da var, hər bir şey var, bircə şey yoxdur. Hörməti yoxdur. Vəzifədən kənar gedən kimi, vəzifədən onu bayra atan kimi yaddan çıxacaq. Gözdən düşəcək, unudulacaq. Amma gedirdi bir rayona dincəlməyə. Qubaya, Şamaxıya, nə bilim, harasa. Orada tanıdığımız bir ağsaqqalı görəndə ki, uzaqdan o gəlir, əynində köhnə, çuxa, ayağında qaloş, əlində də bir əsa, deyirdi ki, qalxın, bu kişi ilə görüşək. Bu kişiyə salam verək. Kişiyə. Onda fikirləşirdim ki, bu adamın heç nə yoxdur. Nə vəzifəsi, nə arxası, nə pulu. Amma kişiliyi var. Gözəl əxlaqı var. Sözünün üstündə durmağa cəsarəti var. İndi seçim sizindir. Bu yolda var, bu yolda. Allahın yolda var, şeytanın yolda. Bu yolu seçəcəksiniz, tarix sizi unutmayacaq. Nəsillər, gələcək nəsillər sizə xeyir dua edəcək. Bu yolu seçəcəksiniz, gələcək nəsillər sizə lənət oxuyacaq. Dəli, subut edin bunu sizə. Hər biriniz Quran əsib oxuyursunuz. Oxuyursunuz. Quranda ayələr var da, rəhmətlə bağlı, bağışlanmaqla bağlı. Məsələn, oxuyursunuz ki, Rabbənə əxfir lənə və li ixvaninə ləzinə səbəqunə bil iman. Ayədir. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl gəlib getmiş mömin qardaşlarımızı bağışla. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, milyardlarla insan bu Quranı açıb, bu ayəni oxuyanda əvvəlki möminlərə adları bəlli oldu, olmadı. Rəhmət gedir. Bu sistemi Allah qurub. Əvvəlki möminlərə rəhmət gedir. Əks halda isə açırsan ayəni, Quranda oxuyursan Fələnətullahi ələzzalimin Fələnətullahi ələkəfirin Allah zalimlərə lənət eləsin. Allahın lənəti olsun kafirlərə. Adı bəlli oldu, olmadı. Bu kafirlərə lənət gedir. O zalimlərə lənət gedir. Yaxud başqa cür deyək. Peyğəmbərlərin adları çəkiləndə deyirsiniz, Allahın salamı olsun onlara. Peyğəmbərlərin, ardıcılların adları çəkiləndə deyirsiniz, Allah onlardan razı olsun, Allah onlara rəhmət eləsin. Gör, əsrlər boyu da onlara rəhmət oxunur. Amma bunun əksi, Firavunun adı çəkiləndə Nəmrudun, Qarunun, Əbu Cəhəlin, Əbu Ləhəbin, indiki zamanda olan zalimların adları çəkiləndə onlara kim rəhmət oxuyur? Heç kəs. Onlar lənətlənmiş insanlardır. Və Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizləri rəhmətə layiq olanlardan etsin. Amin. Bunun üçün də qardaşlar, bir-birinizdən möhkəm yapışın. Yaxşı insanlarla oturub durun. Hər dəfə bura gəlib sizinlə bir çay içəndə, yeni-yeni qardaşlarla tanış olanda, yeni-yeni qardaşları görəndə ürəyim açılır. Fikirləşirəm ki, subhanallah, bizləri sevən insanlar var. Bizim sevdiyimiz insanlar var. Və bunların sayı çoxdur. Allah bizlərin hamılıqla cənnətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olan insanlardan etsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Şədvən lə ilə ilə əstəxfiruka və atubu iləyik.